www.attableek.com, The Reviver of Iman. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وتجاوز عنا المغلب انك انت العز والاكرم. اللهم مسلم القلوب سلم قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ان قلوبنا ومتماسينا وجوارحنا بيدك. لم تولنا منا شيئا فاذا فرض ذلك بنا وكن انت ولينا ومهدنا على سواء السبيل. اللهم ارنا الحق واذكر الطباع وارنا الباطل واذكر السلامة. اللهم ارزقنا امك وام رسولك وام من يرفق لها امه عندك ولو الذي لن يملك لها امك. اللهم اجعل امك احب الاشياء اليك واجعل غشيتها تكون اكبر الاشياء. اللهم لا زاد الى ما جعل له لا تزال العزمة إلا كفر فاغفر ولا هم إلا فلسر ولا كرم إلا تكفر ولا نبل إلا كشفته ولا حاجة لي لك إذا إلا كديتها يا أرحم الراحمين. إليك ربي ربي بنا إليك ربي ربي بنا أبي أجب سلا فرسل الله أبي أعين الناس فرسل الله من سيدنا الأخلاق اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اكرمنا ولا تعدنا. اللهم اجزنا ولا تنقصنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم سلام. اللهم أمي بلين الإيمان وجهد في قلوبنا وكذين الكبر والفضل والإسيار. اللهم جلنا من الراشدين. اللهم أهدنا صلاة المستقيم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك. اللهم أهدنا الناس جميعا. اللهم أهدي الناس جميعا. اللهم عليك بصلاة اليهود والنصارى والمشركين. اللهم أفسدهم على الإسلام والمسلمين. اللهم اقطع دابرهم. اللهم خذ ملكهم وأموالهم. اللهم فل أسلحتهم. اللهم أعنهم كما أعنك آدم وثمود. اللهم خذهم أهديهم المقتدر. اللهم أخرج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب لحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم من جزيرة العرب. اللهم أخرج اليهود من خالف المشركين في جزيرة العرب. محمد صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب. اللهم اخرج يهودا ونصارى والمشركين في كل جزيرة العرب. محمد صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب. اللهم اخرج اليهودية والصناعية والمجوسية والشيوعية عن قلوب المسلمين. يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتذل الملك لمن تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم اهد المسلمين في المشاركة والوزن والارض والمعارف بالإمام العادل وهم الخير والطاعات والسنن من سيد الموجودات. اللهم بقي وابن ماجه ثم وتلنا وجد عاقلة من بلدنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في العرب والنجف. اللهم أعلك من الإسلام والمسلمين في المملكة الإندية والعراق وعليك الملك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والموت في الدنيا والآخرة. اللهم أعطنا عاقبتنا في الأمور كلها وجهنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا من ترك المعاصي أبدا ما بقيتنا. اللهم لا تلعبت. اللهم أعنا على سلامة القرآن وذكرك وشرك وسر عبادتك. اللهم جنبنا فما يسمى ظهر فما بطن. اللهم جنبنا من أعراضنا أقرابنا أقرابنا وأعمامنا ونبيل وملقين والمؤلفين المتلمين عن الفمائز ما ظهر من عظمامته. اللهم إنا نسألك من خير ما أطلعنك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما أطلعنك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من القول والأمر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المعيا والرماة ونعوذ بك من المرسل ونعوذ بك من أن أمرت في سبيلك ومدبرة. اللهم أمدنا تصريب موسى عليه السلام. اللهم باقية كباقية المدينة. اللهم باقية كباقية المدينة. اللهم نسأل كما نسأل محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل كما نسأل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا أعطنا الدنيا سلوى في الآخرة سلوى كذا زادنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علي منعكم معصر. اللهم إلا يفرشكم معصر. اللهم سبور بار قد كان بلغان المجرم ہماری ساری جیتی آئشات کی تمامیں گزر گئی. اے خدا بندے قدر اے اللہ ہم دنیا کو صاف کے رکھ کر اسی سے متفق ہوئے اسی کے یقین میں جذب ہو گئے اور اسی کے تعریف کر گئے اور اسی کے ہمیں ساری مسئلہ ضائع کر دیا. اے اللہ ہماری میرے سے بگڑ جانے کی تنظیم کو معاف. اے اللہ ہماری محنت سے بگڑ جانے کے اس عظیم دیدیم آخر این جور بدیم سه هم مزار و خرابی پیدا اورم هر اندر که مزارو شد دولت دوت ایل ایز بیرف که بلنا برا جور بدیم ساری امت که جور بدیم بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بیرت میں ڈال گئے اس بیرت کو چھوڑ کے ان میں نے تو وہ اُڑ گئے جس بیرت سے وہ نکھار کر گئے تھے اے اللہ اس بیرت کا بدلہ ہمارا سب سے بڑا جرم اس کو خصوص اچھے صاحب معاف کرو اس بیرت کو چھوڑ دینے کی بنا پر اس جرائم میں مبتلا ہوئے ایک ایک جم کو اپنے بدل سے معاف کرو اور ایک ایک اس شاد کو باپ کرو اور ایک ایک گناہ کو باپ کرو اے اللہ کمائیوں کی لائن کی ہماری زیان اخر ریس خطیر اونائن کی ہماری زیان معاشر کی لائن کی ہماری زیان اے اللہ اللہ امیان سمد اس یار کے سمند میں دور سمندوں میں دوبی ہو اے اللہ نکل لے کے یہ ہمارے لیے کوئی صورت نہیں ڈوبا ہوا خدا نکل سکتا جو ڈوبا نہیں وہ نکال سکتا اے اللہ ہم سب ڈوبے ہوئے تو ہی نکالنے والا اے اللہ اس چار کے دریاؤں میں سب نکال اپنے بدل سے نکال اپنے کرم سے نکال اے کریم لاپرمانیوں کے دریاؤں میں سے اپنے کرم سے نکال اے اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال اور ہمیں کھینچ لے پیسے آگے دریاؤں سے نکال لے اور ہمیں پاپ کے ساتھ سڑکوں میں ڈال دے اے اللہ ہمیں قربانیوں کی پہاڑیوں کی چوٹیوں میں پہنچا دے اے اللہ ہمیں قربانیوں کی پہاڑیوں کی چوٹیوں میں پہنچا دے اے اللہ ہمیں دین کی بیعت کے لیے قبول کرنا ہم سب کو دین کی بیعت کے لیے قبول کرنا سو فیصد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی بیعت کے لیے قبول کروانا علم کی محنت کے لیے ایمان کی محنت کے لیے عبادت کی محنت کے لیے دیگر کی محنت کے لیے اخلاق کی محنت کے لیے نمازوں کی محنت کے لیے حج کی محنت کے لیے روزوں کی محنت کے لیے زکات کی محنت کے لیے ان سارے فضائل و عبادات کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے طریقے پر آ جانے کے لیے ہم سب کو اس کی پوری پوری توفیق و محنت نصیب فرماتے ہیں اے اللہ اے اللہ ہماری زندگی کے ہماری زندگی کے شعبوں کی ہماری زندگی کے شعبوں کی بدبنیوں کو بھی دور کروا کمائی کی بدبنی کو دور کروا اور کمائی کے ہمارے سادہ کو زندہ کروا گھر کی زندگی کی بدبنیوں کو دور کروا اور ہمارے سادہ کو گھریلو زندگی میں زندہ کروا معاشر کی بدبنیوں کو ختم کروا اے اللہ حضرت اسلام والے اعمال کو ہماری واسطے میں زندہ کر اے اللہ ہمیں نیک اعمال کا راستہ فرما دے اور برے اعمال سے ہمیں نکال لے اے خدا وند قدوس جس قسم کے زمانے میں اس تبلیغ کے ذریعے اس کلمہ و نماز پر محنت کی فرد پیدا فرما دی اور ہمارے تمام دوستوں کو اس پر جمع ہونے کی اور کہنے سے جسمت دے دی اور ہم صاحب نکلنے کی توفیق دی اے اللہ جب تم نے اپنا کرم فرما کر اس کام کے کہنے سننے کا روح پیدا فرما دیا اے کریم اپنے کرم سے سب کو قبول فرما لے اور اس زمین میں سب کی ایسی تربیت فرما دے کہ نقل وقت تجھے پسند آ جائے وہی اپنے کرم سے اس تربیت کی نقل وقت کی تربیت فرما وہی برم بھی ہے تو ہی تربیت کرنے والا تو ہی تذکیہ کرنے والا تو ہی پاک و صاف تو ہی پاک و صاف کرنے والا اے اللہ اس وقت کو قبول اے اللہ اس کو اخلاص نصیب پر اے اللہ ہم سب کو یقین نصیب پر اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب پر اے اللہ ہم سب کو اپنی قدرت کا یقین نصیب فرما دے اے اللہ ہم سب کو اپنی قدرت کا یقین نصیب فرما دے ہم سب کو اپنے مادوں پر یقین نصیب فرما اے اللہ ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے اس محنت کے لیے رحمتم دامر انده با جزمان پیدا فرمد ای الله یه قربانی شد ای الله یه منی که گرده کتر که بدا و انسان یه دورت و جد ای الله یه قربانی شد ای محبوب بن جد ای الله یه قربانی شد ای الله یه منی که گرده کتر که بدا و انسان یه دورت و جد ای الله یه قربانی شد ای الله محبوب بن جد ای الله این قربانیو که محمد آبانی جیرو میں پیدا فرماده اے اللہ آج اس کرم سے تو نے یہ کام اٹھایا اب اس کام کو تکمیل تک پہنچا دے اس کام میں دیرے والوں کے جیروں سے دنیا کی رغبت ایک جیروں سے نکال دے اقتدار کی رغبت کے جیروں سے نکال دے اے سچیا کے رکھنے کے بارے میں مہربتی کے جیروں میں پیدا فرما دے موت کی حقیقت ان کو عطا فرما کہنا آپ کی دونوں ان کو نصیب فرما اے اللہ تمام اخلاص مجاہدی کی طاقت کتنی کو نصیب پڑھا اے اللہ جس مجاہد مجاہد پر انسان اندر سے تیرے انوالات سے جگمگاتا ہے اور تیرے سواد اخلاص ان کو مانا مجاہد پر اے اللہ تقید کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اخلاص کی چھوٹیوں میں انسان پہنچ جاتا ہے اے اللہ وہ مجاہدی کی دولت پر سب کو نصیب پڑھا اے اللہ مجاہدی کی دونوں پر سب کو نصیب فرما اے اللہ جس سے تو نے یہ کام اٹھایا اور اس کام کو پوری کام کو ہدایت کے پوری دنیا میں آ جانے کا اس کام کو دنیا کرا دے اے اللہ ہر انسانوں کے لیے سارے ملکوں کے لیے ہر مسلمانوں کے لیے ہدایت ملنے کا سبب اس کو قرار دے دے سارے زبانوں قوموں ملکوں میں اس محنت کے پہنچنے کے لیے قبول کروانا اور یا اللہ ہدایت عام کرو ہمیں اور ہمارے ساتھیوں ہمارے رشتے داروں کو اس کام میں رہنے والوں کی مقدس رشتے داروں کو اس تعلق کو بابت رکھنے والوں کو اس ہدایت نصیب فرما جو تو مجاہدین کو دیا کرتا اور دائیوں کو دیا کرتا جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائی تھی اور تجھے ہم میرے صاحب کے صاحب تین کو اور یہ ہدایت کروں ہدایت قربانی عطا فرمائی تھی اے اللہ اس ہدایت میں سے ہم کو بھرپور حصہ نصیب فرما اے اللہ اے اللہ ان خدیاتوں کو میرے کرم سے بھر دے اور ان خالی گروں کو میرے کرم سے بھر دے اپنے محبت سے ہدایت کا فرمان ہمارے لیے فرما دے یا اللہ پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ جنہیں دلالت کی طرف کھینچے ان کے ہاتھوں سے چھڑا دے اور جنہیں ہدایت کی طرف کھینچے ان کے ہاتھوں کی طرف منتقل کر دے اے اللہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارا و مشرکین و مبتدعین کے ہاتھوں سے چھڑا دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادوں پر کھڑا کر دے اے اللہ ان کے یقینوں کو ٹھیک کر ان کو ہدایت نصیب فرما ان کو ایمان کی قوت نصیب فرما ان کو نور نبی کے استقبال نصیب فرما اسلام کی دولت ان کے سینوں میں اتار دے اور امراضی کے دلوں کو نصیب فرما دے اور دنیا کی سے بے رحمت کی نصیب فرما ان میں بھی سیکھنے مطابق اللہ کی توفیق نصیب فرما عام انسانوں کو ہدایت نصیب فرما اس ملک کے مدرسے والوں کو ہدایت نصیب فرما اس ملک کے حاکم محکوم کو آگے اپنے دیکھ رہے ہیں اے اللہ راستے کی ہدایت نصیب فرما اے اللہ دنی دو رجلوں کی کسی سب سے جتنے بھی انسان ہیں دن انسان یہ کوٹ نے انسانیت سے نواز نہیں اے اللہ ایسوں کو چن چن کے ہلا کرنا ایسوں کو زمینوں کو اسی لیے پال دے ایسوں کے مکانوں کو توڑ دے ایسوں سے نعمتوں کو ابھی چھین لے ایسی بھی ادا کرنا کہ دنیا دیکھ رہے کہ اپنی انسانیت کو بگاڑ جا خدا کی ضرورتوں میں سمجھ ہوتا ہے اے خدا تعلیم دین مسلمین انسان کو چکر گئے ڈاکٹر کا جنہ کو بھی ہدایت سے قوم ملک کو بھی ہدایت رہ جائے جو ہدایت سے سیکھ کر جگہ کو کیا ہے اللہ علاقے سے قوم و ملکوں کی دلالت پرساد پرساد رقم ہو جائے اللہ جتنا ڈاکٹر بنے اللہ ان جھوٹ جھوٹ کے ماحول کو ختم کرو ستر کے ماحول کو ختم کر عدل و انصاف کے ماحول کو قائم کر دل بازی کے ماحول کو قائم کر ان میں دخل کے ماحول کو قائم کر قائم کر تعاون حمدردی و محبت کے ماحول کو قائم کر اے اللہ ہماری دعا کو ہمیں پسند قبول کروا ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی فرما ہمارے محتاجوں کی حاجت کو پورا کروا ہمارے بیماروں کو تندرستی عطا فرما بزرگوں کی شفا عطا فرما اے اللہ جو بیٹے کے بیمار ہیں ان کے بیٹے کی شفا عطا فرما اور بچے جن آدمیوں نے جن سے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا آج تک اس سے پہلے ہم سے دعاؤں کا کہا آئندہ ہم سے دعا کر کے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما اور سب کی پریشانیوں کو سب ختم فرما اللہ اس دعا کو سارے انسانوں کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے عزت سے مٹائی بھائی سے خیر بلکہ شروع دو ہدایت بھائی سے تو رحمت بھائی سے بلا ہمیں نتوں کے سر قبول فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے مدد سے قبول فرما دے اور نکلنے والوں کو اپنے قرض سے قبول فرما آمین آمین آمین.